Partner albumu Fundacja Ireny Jarockiej. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedzielę, 28 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 3-miesięczny areszt dla dwóch osób podejrzanych w sprawie zabójstwa 28-letniej kobiety w Łodzi. Gruzini liczą głosy oddane w wyborach prezydenckich. Startowało 25 kandydatów. Nie żyje Edward Dwurnik, jeden z najbardziej znanych współczesnych polskich malarzy. Na wniosek łódzkiej prokuratury sąd aresztował na 3 miesiące dwie osoby w związku z zabójstwem 28-letniej mieszkanki Łodzi. Zaginięcie kobiety zgłoszono w sobotę 20 października. Wyszła z domu dzień wcześniej, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny, co zapisały kamery monitoringu na jednej z łódzkich ulic. Aresztowani to 44-letnia obywatelka Białorusi i 41-letni Gruzin, informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Oboje oni podejrzani są o niezawiadomienie organów ścigania o zbrodni zabójstwa, a kobieta nadto o składanie fałszywych zeznań. Podstawą wniosków i decyzji o aresztowaniu była obawa matactwa i ukrywania się. W sprawie zatrzymano jeszcze jednego mężczyznę, 38-letniego obywatela Gruzji. Na razie nie ma decyzji, czy śledczy wystąpią o areszt także dla niego. Policja wciąż poszukuje sprawcy zabójstwa. Premier o dobrej zmianie w samorządach. Mateusz Morawiecki mówił w Radomiu, że pytania zadane podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku pozostają aktualne. Czyja ma być Polska? Czy różnego rodzaju sitw, grup interesów? To życie w samorządach, które też przecież, popatrzmy tak szczerze, jak ono wygląda w wielu miejscach, charakteryzuje się no właśnie też różnego rodzaju układami, krewni, znajomi królika, kamaryle różnego rodzaju w mniejszych i większych dworów. I my te wszystkie układy chcemy przewietrzyć, nie mścić się na nikim, ale po prostu wprowadzić dobrą zmianę. W Radomiu premier wziął udział w konwencji wyborczej Zjednoczonej Prawicy przed drugą turą wyborów samorządowych. Za tydzień, 4 listopada, wybranych zostanie 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Gruzini wybierali dziś prezydenta. Do urn poszło blisko 47% uprawnionych do głosowania. Frekwencja była niemal identyczna jak w trakcie wyborów prezydenckich w 2013 roku. Wciąż jednak nie wiadomo, kto jest zwycięzcą głosowania. Kandydatów było 25. W Tbilisi jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Z trzech firm prowadzących sondaż Exit Poll tylko jedna wskazała wygraną w pierwszej turze kandydatki obozu władzy Salome Zurabiszwili. Pozostałe dwie firmy wskazują na drugą turę wyborów, której zmierzą się Salome Zurabiszwili i związany z opozycyjnym Zjednoczonym Ruchem Narodowym Grigą Waszadze. Polscy obserwatorzy, którzy monitorowali liczenie głosów w kilkunastu komisjach wyborczych, poinformowali nieoficjalnie, że w tych ośrodkach minimalną przewagę uzyskał Grigą Waszadze 41-40%. Centralna Komisja Wyborcza dopiero za kilka godzin poda cząstkowe wyniki wyborów. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Był jednym z najbardziej znanych współczesnych polskich malarzy. W wieku 75 lat w Warszawie zmarł dziś Edward Dwurnik. Krytyk sztuki Monika Małkowska zwraca uwagę, że był tytanem pracy. Dla niego bożyszczem, dość wcześnie odkrytym, bo jeszcze podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych, stał się Nikifor Krynicki. To od niego podchwycił pewną manierę, sposób, przy czym oczywiście to nie były kopie Nikifora, tylko jego własne wersje, i zauważył, że takie proste działanie, proste formy, właściwie realistyczne, ale bez światłocienia, niewylizane, obwiedzione konturem, że to jest to. To można fantastycznie pokazywać rzeczywistość. Praca Edwarda Dwurnika cechuje specyficzne połączenie realizmu z symbolizmem w przedstawianiu świata, a także gorzkie poczucie humoru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, ale także słońca, przelotny deszcz na Dolnym Śląsku, w centrum i na północnym wschodzie. Termometry pokażą 5 stopni na Podlasiu, 14 w centrum, do 20 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. 4,5 minuty po 23. I'll pour a cup to you, my darling. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj ze mną do północy dyżurują Zofia Kruszewska i Grzegorz Zembrowski. Adres do programu to minimax@polskieradio.pl. Dostałem piękną opowieść o Position. Zagrali dobry, bardzo dobry, 70-minutowy koncert, w którym pomieścili sporo ważnych utworów i oczywiście również z ostatniej wydanej po reaktywacji płyty Somewhere in Between. Dobre, selektywne brzmienie, dużo ciepła w słowach Marka Longa gdzieś pomiędzy utworami. To na pewno były plusy tego wydarzenia. Dziękuję. Cieszę się, że jakoś wspólnie mogliśmy również i być na tym koncercie. Teraz jest tak. Najpierw maleńka kuźnia, chociaż płyta ważna. 10-utworowa i właściwie każdy utwór pasowałby, ale wtedy kuźnia miałaby całą godzinę. A mamy dzisiaj rozmowę z Glennem Hughesem, troszkę jego muzyki, no i potem raz, dwa, trzy, czteroutworowy taki zestaw, który chciałbym pomieścić obok siebie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jaka kuźnia? No, mówiłem Państwu, fantastyczna. Proszę zobaczyć, jak się delikatnie ta płyta zaczyna i jak się w Państwa wdziera. Soulfly. Kto lubił ten zespół, kto lubi ten zespół, tym nowym albumem będzie po prostu zachwycony. Wszystko tam jest i to przepięknie ułożone. No dobrze, ale ja powiedziałem, wiem, czeka mnie losowanie czy przydział kartoników na jutrzejszy koncert Glenna Hughesa. Spróbuję zacząć teraz, bo nagranie będzie prawie 8-minutowe, ale zacząłbym tak. Czy mają Państwo takie chwile czasami w życiu, że słyszą jakiś utwór po raz pierwszy i mówią: tak, to jest ważne nagranie, tak, ono ze mną zostanie, tak, ono już ze mną zostało. Myślę, że to było rok temu, 22 września 2017 roku odtworzyłem dla Państwa, a on o tym nagraniu potem Państwu opowiedział. I za chwilę, za 8 minut przypomnij. Czy pamiętają Państwo, jak to było? Bururum, bururum, tak? I proszę. We'll be right back. Oczywiście, że czujesz tam Led Zeppelin, chociaż to nie było naszym celem. Na tym albumie jest więcej Mellotronu, ale jest również więcej Bonama niż na poprzedniej płycie. Tak opowiadał Państwu rok temu Glenn Hughes. Glenn będzie jutro w Warszawie w Progresji. Kartoniki prawie rozdane. Powiem Państwu, jest ich 9, to nie jest mało. Płyta Black Country Communion. 22 września ubiegłego roku rozpakowałem ją dla Państwa i odtworzyłem, może ze 2 dni wcześniej. Glenn Hughes. Tak, oczywiście, że czujesz tam Led Zeppelin. Yeah, it's definitely got a Zeppelin feel to it. We didn't particularly try to sound like Led Zeppelin. I just think there's more Mellotrons and on this album, and it's more Bonham on this album than before, so it's definitely ująłbym to tak. Led Zeppelin jest więcej podejścia Led Zeppelin, we don't nie naszej chęci podobnego brzmienia. Led Zeppelin może być tylko jeden, oryginalny. Myślę, że skojarzenia przywołują echo Deep Purple, gra syna Johna Bonama i może gitara Bonamassy, który idealnie wpasowuje się w sposób grania rockowych gitarzystów lat 70. Zapytałem o ten zamykający płytę utwór, a on mówi, prawie zawsze na koniec płyty pisze utwór, który ma w sobie spokój. Yeah, I mean, I want you to write a definitive... I always, as you can imagine, I always like to write a song at the end of an album that has got kind of a peaceful... Widzisz, mój budzik jest zawsze nastawiony na 5 minut przed wschodem słońca. Chcę być rozbudzony, gdy ono wstaje. Tak jest już od wielu lat. Uwielbiam patrzeć na wschodzące słońce, a wieczorem patrzeć, jak zachodzi. Mieszkam nad oceanem, więc jest mi łatwiej. Te obserwacje zapewniają mi siłę przetrwania. Mam świadomość wartości życia i tego, jak je traktujemy. Kiedyś żyłem w ciemnościach. And I want people to know how much I am very grateful. Teraz żyję w świetle dnia i chcę pokazać, że to dla mnie ważne, by dzielić się tymi przemyśleniami ze światem i by pokazać, jak jestem wdzięczny. Powiedziałem wtedy, przychodzi mi natychmiast na myśl tytuł utworu Coast to Coast. Thank you. No, dziękuję. To był pierwszy ważny utwór, jaki napisałem. Pierwszy przebój przetarł ścieżkę innym moim kompozycjom. Music will be the center of my life, and I'm very blessed to say that's happened. Gdy napisałem Coast to Coast, zdałem sobie sprawę, że jest bardzo prawdopodobne, że muzyka stanie się centrum mojego życia. I czuję się wyróżniony, że mogę powiedzieć, że tak się stało. No to sięgam teraz po płytę. To nie jest płyta zespołu Trapeze, ale to jest płyta, na której ktoś kiedyś napisał żółtymi literami jazda obowiązkowa. Kiedy to było? 1990 któryś, ale nie wiem który, bo zamazana ta część okładki jest, ktoś ją po prostu pobrudził. Strona pierwsza, utwór ósmy. Bardzo ważny utwór, naprawdę. Jazda obowiązkowa. Zespół Trapeze. Thank you. A gdybym zapytał, czy mają Państwo czasami takie uczucie, pierwszy raz słysząc utwór, że on jest bardzo ważny? Tak było w 1973, Coast to Coast, zespołu Trapeze. Nie znaliśmy jeszcze nazwisk, nie wiedzieliśmy, że tam jest taki Glenn Hughes. Powiedziałem mu do słuchawki telefonicznej, gdy pisałeś ten utwór, miałeś 18-19 lat, świat już był pełen Led Zeppelin, Deep Purple, Ten Years After, ale w Top of the Pops królował Gary Glitter. Yeah, I know. To prawda. Ale gdy pisałem Coast to Coast, największy wpływ miał na mnie mój mentor muzyczny, Stevie Wonder, którego poznałem w 67. Wtedy był, występował jako Little Stevie Wonder. W 74 zostaliśmy przyjaciółmi. Więc gdy pisałem Coast to Coast, słuchałem muzyki z Detroit, z Alabamy, z Memphis. Ona miała na mnie wpływ już od 1970, od podróży do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że właśnie od wtedy utwory, które pisałem, były bardziej amerykańskie brzmieniowo. Tak jak Led Zeppelin uwypuklił bluesa. Ludzie mówią o mnie, że jestem twórcą rockowym. I mają rację. Ale mam też wielką miłość do rytm and bluesa, rodem z Detroit. Wielu moich przyjaciół, Smokey Robinson, Stevie Wonder, także inni, czarni, ikony rytm and bluesa, z którymi znajomość jest dla mnie zaszczytem. Mieli wielki wpływ na moje muzykowanie. Więc tak jak Led Zeppelin uwypuklił blues, a ja się nastawiłem na rhythm and blues. No i jeśli chodzi o mnie, tak zostało. Zapytałem go jeszcze o sekret głosu. Glenn Hughes ma 65-6 lat. Powiedział, myślę, że to dlatego, że i nie piję alkoholu, i nie biorę żadnych używek. I think it's because I'm clean and sober. I have learned how to sing. I have vocal coach. Natomiast spotykam się z nauczycielem śpiewu. Nadal ćwiczę z trenerem jogę. Ćwiczę oddech. Mam dużą pojemność płuc i nie mam lęku przed śpiewaniem. Nie boję się wysokich nut, a przecież strach jest największą przeszkodą wokalistów. A ja nie czuję żadnej tremy wśród wszystkich stojących przed mikrofonem. I myślę, że jestem nieustraszony. I niech tak jeszcze długo zostanie. Glenn Hughes przyjeżdża jutro do Polski, do Progresji w Warszawie. Koncert rozpocznie się, z tego co wiem, nie późno. To nie jest, nie ma nikogo przed Hughesem i prawdopodobnie o 19.30, 20.00 on już się powinien zacząć. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, za 4 minuty powiem Państwu, kto będzie właścicielem tych kartoników. One są jednoosobowe. Ale teraz chciałem sięgnąć po bardzo ważną płytę. Na okładce jest tylko jeden człowiek i to jest Glenn Hughes, ale napisane na niej jest Deep Purple. Jesteśmy w Paryżu, rok jest 1975. On the fucker again. Płyta z 1974 roku, Stormbringer, ale zaśpiewana w Paryżu w 75. Glenn Hughes, jutro w Warszawie. A jakie jest jego credo? Powiedział, bo w tym wszystkim najważniejsza jest miłość. You know, my friend, it's all about embracing love. I am very much a love poet. Jestem poetą miłości. A kind, happy person. Będę zawsze miłym, dobrym człowiekiem. Dostałem dar. Mogę cieszyć się dobrym zdrowiem, trzeźwością i chciałbym też móc nauczać tej miłości. No i to zdanie do polskich słuchaczy bardzo piękne. I must say to everybody in Poland, it is my desire, and I can say to you with all my heart, I love playing in Poland, I love Polish people, and I really hope there's a possibility that we can do this. Dziękuję. Jutro w Warszawie w Progresji. Glenn Hughes. Pierwsze pytanie, jakie będę miał do państwa, to właściwie jest do pana Artura, który napisał do mnie, to dla mnie głos numer jeden hard rocka, tylko spiły strasznie daleko. Panie Arturze, proszę powiedzieć, bo jeżeli nie, to chętnie, znaczy, bilet może być pański, ale czy pan przyjedzie? Szkoda, żeby się zmarnował. Uwaga, pan Paweł z Bełchatowa, pan Ryszard z Lublina, pani Jolanta, pan Dawid z Józefosławia, pan Łukasz, i drugi pan Łukasz, pan Mikołaj, pani Donata, no i ewentualnie pan Artur, na którego potwierdzenie czekam. Ci państwo dostaną ode mnie, ale to rano one przyjdą, listy elektroniczne, będzie napisane gdzie i jak odebrać śliczny, błyszczący kartonik. Dziękuję, cieszę się, jutro się na pewno spotkamy. A teraz... To w 20 minut spróbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jakbym tak pięć utworów tak poukładał obok siebie. One się wszystkie pomieszczą. Pierwsze hasło, a może jedyne hasło. To jest takie. Nie. Jak państwo kiedyś usłyszeli jakiś utwór i on się państwu spodobał. A co by było, żeby gdyby można się tak odmłodzić o lat, no powiedzmy, 30 parę. czteropłytowego wydawnictwa, które się właśnie ukazuje, zespół Jezu. Wszystko, co gdziekolwiek można było znaleźć, pomieszczono na tych czterech płytach. Przed chwilą Don't Go z sesji dla Johna Peela z 1982 roku. Peel nie lubi, jak się utwory wyciszały, a jeszcze bardziej nie lubi, jak się utwory powoli zaczynały i z daleka przychodził dźwięk. Wtedy, w 82-83, gdy pojawiał się zespół Jezu, to zaraz obok był taki zespół na literę B. Blamange, ale czy uwierzą Państwo, że to jest nowa płyta? Nowiusieńka płyta. Zasłuchanych w muzykę Blamange jest wiele współczesnych zespołów. I dream with your ear to make out what's your mother's song. Bless with your hands, pray on my knees. It's my blood in your veins, in your heart. Wiedziałem, że Państwa zaskoczę. Zespół się nazywa Thrice, to znaczy po trzykroć, trzykrotnie. Czy są zespoły, które tamte lata lubią bardzo? Bez ruchu czas, woli płynie mi. myślę, wrócę niebawem. Piękne miejsce i stan, piękne miejsce i stan. Tak lubię marzyć o nim. Choć dawno nie byłam tam, choć dawno nie byłam tam. Myślę, wrócę niebawem. Sobie pomyślałem, że ten utwór, mimo że go Państwo znają doskonale, The Dumplings, nowe nagranie, że on pasuje do tych różnych odległych przecież dźwięków. A propos odległych, mam dla Państwa nagranie, które, a no właśnie, za chwilę bardzo ważna płyta będzie obchodzić swoje 50-lecie. Ważna dla Minimaxu, bo to był pierwszy album, który w Minimaxie pojawił się w całości. Możemy odtworzyć? Proszę bardzo. I look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. Yeah, maybe you'd have to give him his own mic. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I learned from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. 'Cause I'm sitting here doing nothing but aging. Still my guitar gently weeps.